Expert.pl. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zapozna się jutro z argumentami za odebraniem Antoniemu Macierewiczowi immunitetu. Wniosek poparła już Sejmowa Komisja Regulaminowa. Prezydent żałuje, że nie doszło do spotkania z marszałkiem Sejmu. Chciał go zapytać o słowa o zamachu stanu. Rolnicy z powiatu elbląskiego w warmińsko-mazurskim liczą straty po ostatnich ulewach. Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. Jutro Sejm wysłucha sprawozdania i stanowisk klubów podczas utajnionej części obrad. Prokuratura zamierza postawić byłemu przewodniczącemu tzw. podkomisji smoleńskiej zarzuty dotyczące ujawnienia informacji niejawnych. O szczegółach Michał Makowski. Prokuratura twierdzi, że Antoni Macierewicz w latach 2018-2022 nielegalnie ujawniał informacje opatrzone klauzulami ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Macierewicz podczas komisji zarzucał koalicji rządzącej polityczną grę i działanie na korzyść Rosji oraz Putina, mówi przewodniczący Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak. Póki co to sytuacja wygląda tak, że prokuratorzy zarzucają jemu ujawnienie tajemnicy państwowej, którą mogą wykorzystać ludzie Putina. Niejawne informacje miały znajdować się w załącznikach do raportu podkomisji smoleńskiej dotyczącego katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Antoni Macierewicz twierdzi, że otrzymał pozwolenie na ich publikację. Wszystkie te dokumenty zostały zaaprobowane przez służby specjalne. Sejmowa dyskusja nad wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS-u zostanie utajniona, ale samo głosowanie będzie jawne. Michał Makowski, Polskie Radio. Za ujawnienie informacji niejawnych Macierewiczowi może grozić do 5 lat więzienia. Prezydent Andrzej Duda żałuje, że nie doszło do jego spotkania z marszałkiem Sejmu. Prezydent mówił o tym w wywiadzie dla Polsat News. Do rozmów miało dojść dzisiaj. Andrzej Duda podkreślił, że to marszałek zaapelował o spotkanie. Pan marszałek zwrócił się do mnie, że byłoby dobrze spotkać się jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. I to propozycja wyszła tak naprawdę od pana marszałka, nie ode mnie. Natomiast później był słynny wywiad pana marszałka, który spowodował, że w moim przekonaniu spotkanie nie tylko stało się potrzebne, ale konieczne. Chciałem z nim o tym pomówić, no ale dzisiaj usłyszeliśmy, że do spotkania nie doszło. Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że po wygranych przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich zgłaszały się do niego osoby proponujące dokonanie, tu cytat, zamachu stanu. Chodziło o to, żeby marszałek Sejmu nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia prezydenta elekta. Sprawą ma zająć się prokuratura. Straty po ulewach liczą rolnicy z powiatu elbląskiego w warmińsko-mazurskim. Już wiadomo, że są ogromne. W wielu miejscach pola są zalane, a plony całkowicie zniszczone. Mamy miesiąc zbiór i te wszystkie zbiory są w 100% utracone, czyli 100% dochód z każdej powierzchni hektara, które rolnik miałby do życia na cały rok, zostaje utracony. Mówił Roman Puchalski z Elbląskiej Izby Rolniczej. Sytuację monitoruje Wojewódzka Komisja do Oszacowania Szkód, dodaje Piotr Turowski, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Jak tylko pojawią się pieniądze, pojawi się rozporządzenie, praktycznie od następnego dnia jesteśmy w stanie obsługiwać takie wnioski. Najważniejsze, aby komisje teraz oszacowały szkodę, aby powstały protokoły, na podstawie których będziemy naprawdę w stanie bardzo szybko zareagować. Nie tylko z tą doraźną pomocą, jeżeli chodzi o odszkodowania, ale także zareagujemy w odpowiednim momencie z zaliczkami, jak również z płatnościami końcowymi. A urzędnicy apelują o szybkie zgłaszanie strat. Rosja grozi Zachodowi rozmieszczeniem rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Moskwa zapowiedziała, że to reakcja na potencjalne rozlokowanie amerykańskich rakiet w Niemczech. Do 2019 roku obowiązywało rosyjsko-amerykańskie porozumienie o nierozmieszczaniu rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Dokument podpisany w 1987 roku między Waszyngtonem i Moskwą został wypowiedziany przez Stany Zjednoczone. Pentagon uznał, że Rosja narusza traktat, wykorzystując do systemów Iskander rakiety nieodpowiadające parametrom przyjętym w międzynarodowych dokumentach. Od tamtej pory Rosjanie wielokrotnie testowali rakiety krótkiego i średniego zasięgu, które pokonują dystans od 5 do 5,5 tysiąca kilometrów i są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w tym Radio Swoboda, Kreml już oficjalnie anonsował budowę takich rakiet. Rakiety krótkiego i średniego zasięgu były zakazane, ponieważ krótki czas lotu od wyrzutni do celu ogranicza atakowanej stronie możliwość odpowiedzi na uderzenie jądrowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest teraz przeważnie bardzo dobra. Żaden czujnik nie wskazuje jakości gorszej niż dobra. Na znacznym obszarze Polski utrzymuje się hydrologiczna susza. Najgorzej jest na Mazurach, północnym Mazowszu i północnej Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i wokół Częstochowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Za nami pierwszy etap 82. edycji Tour de Pologne. Choć na trasie było płasko, nie oznacza to, że zabrakło emocji. Po sprinterskim finiszu najszybszy okazał się Holender Olaf Kooij i to on będzie jutro jechał w żółtej koszulce lidera. Z dobrej strony pokazał się najlepszy z Polaków, szósty na mecie Stanisław Aniołkowski. On sam czuł jednak niedosyt. Trochę na więcej liczyłem, ale jest jak jest. Te sprinty są zawsze troszkę loteryjne. Gdzieś tutaj w końcówce byłem delikatnie zamknięty, bo czułem, że mogłem jeszcze wyjść i powalczyć o to podium etapowe. No cóż, nie składam broni. Jeszcze czwarty etap, o którym będę myślał, w którym będę się motywował, będę chciał też tam powalczyć. Jutro kolarze powalczą już na podjazdach podczas 150 km w okolicach Karpacza. Za nieco ponad tydzień na trasy dookoła Polski wyruszą również kolarki. Dzisiaj duża część z nich ładuje akumulatory po zakończonym wczoraj Tour de France. Dumą napawa nas postawa naszych zawodniczek. Dominika Włodarczyk zakończyła wyścig czwarta, a trzecia była Katarzyna Niewiadoma Fini. Choć liczyła ona na obronę tytułu, jak sama mówi, to podium smakuje jej równie dobrze jak wygrana. Na pewno jest mega super tak naprawdę. Przyjechałyśmy tutaj walczyć o zwycięstwo, natomiast Paulina była poza naszym zasięgiem, także miejsce na podium w jakimś sensie daje mi takie wrażenie wygranej. Był ogromnie ciężki etap, także cieszę się bardzo, że skończyliśmy na podium i mamy co świętować. Najlepsza w tym roku okazała się francuska Pauline Ferrand-Prévot. W PKO Ekstraklasie mają dzisiaj wolne, grali za to w pierwszej lidze, gdzie prawdziwą kanonadę zobaczyli kibice w Tychach. GKS ostatecznie nie dał rady Wiśle Kraków, przegrywając 3-4. Nasi pucharowicze poznali za to potencjalnych rywali w kolejnych rundach. Lech Poznań po ewentualnym awansie do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zagra z Dynamem Kijów lub cypryjskim Pafos. Jeśli po dwumeczu z Crvenią Zvezdą wyląduje w Lidze Europy, tam czeka już belgijski Henk. Legia Warszawa w ścieżce Ligi Europy wylosowała szwedzkie Häcken lub norweskie Brann. Ścieżka Ligi Konferencji to Partizan Belgrad lub Hibernian. Tylko po dwie opcje trafiły na stół Rakowa i Jagiellonii. Ci pierwsi mogą w Lidze Konferencji zagrać z Żalgirisem Kowno lub Ardą Krydżali. Opcje dla Jagi to Hajduk Split lub Dinamo Tirana. Tej nocy na termometrach przeważnie od 12 do 15 stopni. Na zachodzie, na Pomorzu oraz miejscami na południu przelotne opady deszczu. Jutro na wschodzie i południowym wschodzie bez opadów, z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie natomiast strefa przelotnych opadów deszczu, a także burz. Na termometrach będzie przeważnie od 20 do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma, a u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Jest kwadrans po 21:00 i przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. W dzisiejszej audycji dominować będzie shoegaze. W pierwszej godzinie w wykonaniu klasyków gatunku, czyli zespołu Ride, który już pierwszą piosenkę przed momentem zagrał. W drugiej z kolei posłuchamy polskich artystów grających podobną muzykę. Będzie też parę muzycznych ciekawostek związanych ze sobą Andy'ego Bella, który za tydzień kończy 55 lat. Innymi słowy, można powiedzieć, że dziś zaczynamy świętować jego urodziny. Przywitałem się z Państwem utworem ze stycznia roku 1990 z pierwszej małej płytki, epki grupy Ride. Płyta po prostu zatytułowana Ride, a to była piosenka Drive Blind, w której głównym wokalistą był Mark Gardner. Wspominam o tym dlatego, że w grupie jest dwóch wokalistów. Pierwszym był i jest Mark Gardner, drugim Andy Bell. Obaj też grają na gitarach. Andy Bell może jest bardziej zaawansowany pod tym względem, to raczej on na gitarze prowadzącej grywa w zespole Ride i też on jest głównym kompozytorem, chociaż w przeszłości bardzo często podpisywali swoje nagrania wspólnie jako zespół. Teraz przechodzimy już do pierwszej płyty długogrającej zespołu Ride, również rok 1990, album zatytułowany Nowhere i utwór, w którym będziemy słyszeć głos Andy'ego Bella, przede wszystkim Vapor Trail. First you look so strong, then you fade away. We'll Twisterella śpiewał Mark Gardner, fragment drugiego albumu w dyskografii grupy Ride Going Blank Again, rok 1992. Piąte miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, a wcześniej z płyty Nowhere Vapor Trail. 11 miejsce na tejże liście. W tamtych latach grupa wśród brytyjskich dziennikarzy była po prostu uwielbiana. I rzeczywiście pomagano może trochę zespołowi, jeśli chodzi o prasę czy radio, też telewizję muzyczną. Ale skądinąd słusznie, dlatego że tak jak grał zespół Ride wtedy, bardzo mało zespołów potrafiło innych zagrać. Oczywiście nie twierdzę, że shoegaze to tylko Ride, bo było i My Bloody Valentine, Slowdive i mnóstwo innych zespołów. Niemniej jednak Ride to absolutnie klasyka gatunku. Teraz przechodzimy do trzeciego albumu zespołu, Carnival of Light, rok 1994, i tu w roli głównej jako wokalista dwa razy zresztą Andy Bell. I don't know where it comes from. Don't ask me. Za nami dwa utwory grupy Ride, w których zaśpiewał Andy Bell. Najpierw fragment trzeciego albumu Carnival of Light, rok 94 i I Don't Know Where It Comes From. I później z albumu Tarantula Black Knight Crush. To były nieco słabsze płyty od tych pierwszych, także nic dziwnego, że zespół zawiesił działalność, ale wrócił. Wrócił po blisko 20-letniej przerwie całkiem udaną płytą zatytułowaną Weather Diaries. Charm of Salt. z płyty Weather Diaries, pierwszego albumu po reaktywacji grupy Ride. Płyta ukazała się w roku 2017, a piosenkę sprzed chwili zaśpiewał Mark Gardner. Dwa lata później ukazał się szósty album zespołu, zatytułowany This Is Not A Safe Place. Siódme miejsce na liście bestsellerów Wielkiej Brytanii, czyli nadal popularność całkiem spora. I za chwilę posłuchamy piosenki Future Love. I tutaj w rolach głównych wokalnie obu panów, czyli Mark Gardner, Andy Bell. To zresztą nie pierwsza taka sytuacja w ich przypadku. I'm not afraid to die. Grała grupa Ride, śpiewał Mark Gardner, to był utwór Monaco. Z ostatniego jak na razie albumu grupy Ride, Interplay, płyta ukazała się w roku ubiegłym i top ten w Wielkiej Brytanii. Parę miesięcy temu Andy Bell wydał płytę solową, słuchaliśmy fragmentów w audycji GH+, natomiast w lipcu ukazał się pierwszy solowy album basisty grupy Ride, Steve'a Quirosh. Steve zagrał na wszystkich instrumentach, ale zaprosił wokalistki, które śpiewają w niektórych piosenkach. Za chwilę dwa fragmenty z płyty Swallow. High Teens, utwór instrumentalny, a później Lonely Town i tutaj w roli głównej wokalnie Emma Anderson, znana z innego zespołu shoegaze'owego Lush. Słuchamy.